there's no lie. În 10 minute pregătim primele mesaje pe care le alegem dintre cele care vin pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul KissFM se află postarea Star de Kissuri, unde puteți să lăsați mesaje sub formă de comenturi. Alegem imediat dintre ele. Până atunci, mixăm Antonia Marabu, Jay Murano Remix, Asaf Avidan One Day și Beverly Brown Wishing on a Star. In the mix, DJ Young și Jonesy. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Back to the party. Încă trei piese mixăm ora aceasta: Rihanna, Diamonds, Pink, Try și Leona Lewis, Bleeding Love. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri mixate. Asculți doar hituri. Diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Throw your diamonds in the sky, if you feel the vibe. Still alive every time I rhyme. Like diamonds in the sky. I knew there would be like a diamond. So shine. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Ascult doar hituri, Kiss Kiss in a Mix și o piesă foarte tare care ne place din ce în ce mai mult, Pink Try. Urechile maxim ciulite la piesa pe care o mixăm acum. Eu zic că e momentul să rețineți numele ei. Leona Lewis, Bleeding Love. La Kiss asculți doar hituri. Whenever Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Înapoi la hiturile mixate, împreună cu voi DJ Young și Jonesy, am pregătit o nouă serie 40 de minute non-stop hits. Asta înseamnă că de acum încolo, pentru următoarele 40 de minute, reclamele nu ne mai deranjează. Avem doar hituri in the mix. Începem cu Mr. Connector, Love is the Way, Lauryn Euphoria și mai apoi Fady, împreună cu Lazy J, Laugh Till You Cry. Pregătim și mesaje, dedicații care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, everything will be. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Away, and this is the day. Would you DJ Young și Jonesy. day you rescued me, the day your true colors came out so plain. Mesaje care vin prin SMS la 0722 20 60 20 și apoi un chisoman intră în direct. Bună seara, sunteți minunați, zice Ana Maria din Constanța. Îți mulțumim foarte mult de la Adi din Prahova pentru toate chisomanele. Bună, sunt Viorel din Târgu Mureș. Vreau o dedicație cu multe urări de bine pentru toți prietenii mei. Iar acum chisomanul care deja așteaptă pe fir. Hello, bună seara, cum te numești? Mă numesc Marin Drăgulescu din Budapest, loc. Vreau să dau și o dedicație, cea mai frumoasă melodie pentru iubita mea, Ana. Cu mesajul că iubesc foarte mult. Să la Kiss Kiss in the Mix, ascultă hituri. Bună seara! Ok, papa, hai să continuăm cu DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, Corina a ta și Cerebel cu Ada, petrecerea, pentru că asta avem și la Kiss Kiss in the Mix. Plecat de

treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alegea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că ne-am luat alegea. Serie de mesaje de pe facebook.com slash Kiss FM România. Avem postarea Star de Kiss-uri, iar acolo alegem mesaje lăsate ca și comenturi. Până atunci, Trade Love, Pump Back, Ami și Glenn's Trumpet Lights, J-Lo și Lil Wayne, I'm Into You. Și înainte de mesajele de pe Facebook, mixăm WhatsApp și Andra ca la meteo. Iar acum un chisoman care e deja pe fir. Hei, bună seara! Bună seara, Daniel, din Caracal. Vreau și o dedicație de blond pentru toți colegii de muncă. La Kiss FM ascult doar hituri.

La Kiss Kiss in the Mix avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Alexandra Mihaila pentru Denisa, Irina și Raluca. Andy Andrei, vreau și un dedichis pentru prietenii mei Vlad, Maria, Teodora și Chris, care sunt plecați în străinătate și pe care îi aștept acasă cât mai repede. Și Alina Bulugea pentru Alexandru, Mihai, te iubesc, și colegele mele de muncă. Pentru toți îndrăgostiții de pe facebook.com/KissFM România, pregătim imediat Alicia Keys, Girl on Fire, Elena, Echo și Travi cu Bruno Mars, Billionaire. Continuăm cu alte cuvinte pe trecerea la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, kissomanilor, back to the mix, back to the party. Mixăm încă 3 piese ora aceasta, iar apoi la 9 fix vine piesa Non-House. Întâi și întâi, Alicia Keys, Girl on Fire. Deja se aude începutul piesei. Imediat, Elena Gheorghe, Echo. Și încheiem ora cu Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. A gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy.

mesaje, dedicații care vin la 0722 20 60 20. Și desigur Kiss Omani care intră în direct dacă sună la 0213184000. Avem pentru Ramona din Călăraș un sincer la mulți ani din partea logonicului ei Mihai. Te iubesc foarte mult, ești cea mai scumpă ființă de pe lume. Și de la Georgel din Botoșan pentru scumpa sa fetiță Mioara. La mulți ani tati pentru weekend. Începem ora cu Oliver Twist, imediat Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Iar apoi Ania Fulni și un chisoman care acum în direct. Hello, hello, bună seara, cum te numești? Bună seara, sunt Florin din Târgoviște. Știu că la Kiss sunt de mic, ascult doar Kiss. Especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me time and enjoy this moment. One day enjoy this moment, darling. Feeling my heart tonight. Ascult doar hituri la Kiss Kiss in the Mix. Baftă maximă mai departe celor care s-au înscris la concursul Kiss Cash ediție de lux. Trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm, în momentul în care intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Succes maxim! Continuăm mixul, avem Curoș Tazmini și Aisa, Saxo Love, Lodipti Casablanca și Michel Telo. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. We'll be right back. Casa.

Kiss in the Mix. Hai să mai luăm mesaje, hai să mai luăm două dedicații. Cu greu l-am ales din sutele de mesaje care au venit și în seara asta. Hello băieți, mă numesc Bianca, sunt din Oradea și vreau să-i spun mamei mele că o iubesc foarte mult și am să mă întorc cât pot de repede acasă. Și de la Rudy din Arad, pentru unchiul său, Mickey, la mulți ani, sănătate și bucurii nespuse, abia aștept să o facem lată tot weekendul. Liviu și Mona chiar acum in the mix, No Stress, Fly Project, Back in My Life. Avem și mai vechea Lift Your Leg Up, iar ora se încheie cu super hitul Brutal Hearts, semnat Bedouin Soundclash. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Oh no.

in the Mix. Mâine va fi joi și, după cum știți, dacă e joi, e weekend la noi. Mâine inaugurăm, ca de obicei, oficial weekendul, pentru că la noi vine cu o zi mai devreme. Iar în weekend avem super party-ul Kiss FM. Vineri noapte ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Club Fox din Mărcești. Iar sâmbătă îi ascultăm live, după miezul nopții, pe Kiss FM, desigur, din Club Faraon Chișinău. Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central. Cu mine vă întâlniți vineri noapte în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, unde facem Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the Mix și Alex Velea, special guest. O seară bestială, ne auzim mâine de la 7, să vă dăm din nou pe spate cu 3 ore mixate de la DJ Young și Jones. O seară beton, ne auzim mâine. Asculți doar hituri.